أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مخ کے آنت کے اللہ جل جلال ہو اوپر مائل سوک چے دا اللہ جل جلال ہو دا ہدایت او دا ذکر دا کتاب او دا پیغمبر اتباع کئی نو دے با دنیا کیم نگم راہ کی گی او آخرت کی بم نبد وقت کی اس داغی مخالف صورت بیانائی. اللہ فرمائی جسو کہ اراز کئی عن ذکری دا ذکر زمانہ دا یاد زمانہ نو دا یاد نس مراد دے نو دا اللہ دا یاد نا مراد دا اللہ قرآن ام کے دے او دا اللہ دا یاد نا مراد دا اللہ را لے کے لے شوے ہدایت او دا اللہ دا طرف جکم دائی دے ذکر اللہ ذکر طرف داغ دعوت ورگئے نو چید دین چاہے اعراضو کو نو فئن لہو معیشتا ضنکا. اللہ فرمائی پس یقیناً دا سے انسان دا بارا چی اعراض کا ان کے دے معیشتا معاش بی ضنکا تنگ. معیشت ما یعاشو بیل انسان چکم انسان پا کمشے باندے زندگی دے رہی نو باز ہوتے نا تک کمانا آستی را وارحال دمائیشتن ظن کا مفسرین و مختلف امانی گری ددد پاربا معیشت تنگی معاش تنگی نو مراد ددین عذاب کبر دے باز مفسرین وائی مراد دا دینا عذابی قبر دے. علامہ بعوید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا ابو حریرہ سے او دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببارکی دا خبر ذکر کرے دا دا پارا با اگا معاش تنگ وی یعنی دا پارا با تنگ زندگی اگا پا قبر کی لکا حدیث دا ابو حریرہ سے کی مرازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې دا قبر به پتا سره تنگ نشي چې دا پخته به یو بلکې نه نوځي. فلا یزال يعذب حتى يبعث او همیشه به عذاب ورکول شي تر دې چې دا قبر نه پاسول شي. او باندې د معاش تنگ نه مراد هغه دنیا کې اخلي چې څوک د قران او د ذکر نه اراز کوي داغه د پاره په معاش تنگ وی دنیا کې به حرامو کې مبتلا شي. او درې معنا مفسرینو کړی د په حرام کسب کې به مبتلا شي. او څلور معنا د عبد الله ابن عباس صاحب دا چې هغه بدبختی ده دنیا کې به معاش تنگ یعنی دا انسان به بدبخت وي. او پاتې شو د معاش لفظ پدیش دونو باندے اطلاق اولے ہوشو پا حرام باندے پا حرام کسب باندے زکا دا حرام او دا حرام کسب دا بوزی تنگی طرف تا دا قبر تنگی راولی حرام پا انسان باندے حرام کسب چی دنیا کے گئی بدبخت انسان چی دا غا قبر پا غا باندے تنگی گی دا دی وجی دیسی دونو تا گر چی دا لپس نشی استعمال ہو لے خودل تا دا زکا استعمال کو چی دا تنگی طرف تا بودلل کری چی غا دا قبر تنگی دا. او دو معنی د دین ویم شویل فین له معیشتا ضنکا. یو عبد الله ابن عباس معنا کړی دا چې یو انسان ته الله جل جلاله ډیر مال ورګي یا لګ مال ورګي او دې پاره کې د الله نه یره اختیار نګي نه پدې کې اس خیر نشتا او هو ظن کو فل معیشه او دې ته تنګي د معاش ورګي کډې لوی پیسې وسره دي او د الله نه پکې یره نشتا ته الله د حکم مطابق نه استعمالېږي نو دا تنگ معاش دی ذکر د الله چې کم ذکر دی د الله چې کم حق دی داګه نه پکې دی اراز کړي دی نو دد د پر تنگ ژوند دی اگر چې د سر ډیر مالی خو په دې بتنګي دی په دې ډیر مال کې تنگ ذکر د الله د حکم نه اراز کړي او بل معنی سعید ابن جبیر صاحب کړه چې الله به تکنات واخت بسواله چې انسان دنیا کې په مقدار د مال باندې ودری چې کم کس د الله د ذکر نه اراز کړي الله به قناعت والی په اوسته باندې بودري کنه کټوله دنیا دا غل استرا چی نو په اوسته باندې با ودري کنه مړی کی بنا نو بیا تفسیر مزاری لیکلی چې دو مانو اعتبار سره هغه مسلمان تم کې دی شي چې مال د الله جل جلاله د حکم مطابق هغه نه لګی نه استعمالی نو الله هغه باندې تنګی راولي هغه سره کډیر مالی نو هغه هر ټیم په غډیر مال کې تنګی وسی خبردار مراد دین کافر دی فین له معیشه ضنکا ونحشره یوم القیامه اعما او الله یمون بپورته کو دل را پرز د قیامت باندې اعما لوند د قیامت پرز باندې چې قران نه چه راز کو د دین نه راز کو د پیغمبر نه راز کو الله جل جلاله به د قیامت پرز باندې د لوند پاسه نو الله به هغه لوند پاسه دیده که یو خبره یاد اصانه مخی بیا وایو چه اللہ پرمال چه کم ده دین نه اعراضو کی کافر داغه ده پر بطنگ معاشوی ده زندگی تنگ اسباب حالانکه ٹک ده بازو کافرانو که داشتا ایس را کدیر مال ده خود آغه یا حرس نختمه گی لکه امریکی تنن سبا حوص لگی لی دو پانزو سملکون ادره داغه پا قبضه کی دیو چه پتول دنیا گو دارنګ نور کا پیرنګوال او دا څنګه زندگی حکم مسلمانانو کې هم د اشکال راځي چې سره د دین یو کس د قران نه اعتراض نه وکړي الله پر مېلمان اعتراض چا چې اعتراض وکړو ژوند به تنګ نو مسلمان هي اعتراض نه وکړي ډیر دیندار خلک یو دغه زندگی تنګي په مصائب کې او په تکالیف کې مبتلا دي حالانګه هغه کا پیرانی یو دلته کا پیران د پر خبر ذکر شو نو دا خبر یاد وساته تکلیف او مصیبت او تنگی د زندګی دا ترغې پوری مختص نه رب مسلمان عمرت لشي او مسلمان او غي کې فرق دی مسلمان باندې کرازي نو یاد د اغه د ګناه مقبول لپاره راځي او مسلمان باندې کرازي نو د پاره د ویخول او د تنبیه راځي او مسلمان باندې کرازی نو د پاره د اوچتواله د مرتبه راځي او مسلمان باندې کرازی نو یاد پر د دې راځي چې الله جل جلاله دې سره د ګناونه معاف کړي نو مختلف وجوهات کې دي او دا حدیث مبارکونه دا خبره معلومی امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب المرضا کې ترمذی په کتاب الزهد کې ابن ماجه فتن کی یو حدیث روڑے پیغمبر علیہ السلام اوپر محل اشد الناس بلا الانبیاء پہ انسانانو کے ٹولو کے زیاد مصیبت والا اغا انبیاء دی ثم الامثل پا الامثل بیا چه سمرا مثال او نزدیکت اغا دا پیغمبر سر لگی دا اغا سر نزدیک پیغمبر علیہ السلام اوپر محل یبتل الرجل على حسب دینی سمرا چه انسان دین داری نو دا هغه د دین مطابق باغه باندې ازمایش الله راولي کده دو په دین کې سخواله نو اشتد بلاو مصائب په سیوا وي او کده دین په دین کې نرمي دین کې کمزوري نو الله جل جلاله د هغه کمزوري مطابق په باندې مصائب راولي او بیا خیر کې نبی علیہ السلام فرمایل فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه ای دا انسان پا په دې ځمکه باندې ګرځي همیشه مصیبتونه مصیبتونه مصیبتونه سره داسې شي پیغمبر علی السلام دې په ځمکه باندې ګرځي په دې انسان باندې یو ګناه نه بلا ګناهونه کړی الله جل جلاله مصیبت سره ګناهونه مات دې روایت نه معلومي چې د مسلمان باندې تنګي او مصائب راشي نو باز ټیم کې د ګناه د معقول لپاره جهنم ورته لار نشي اول روایت ته یو بل روایت ته یو بل کتاب کې ساتھ ستا کې نشته علامه زبیری حافظات المتقین کې ذکر کړي چې اشد الناس بلاء فی الدنیا نبی او صبی سخت په خلکو په اعتبار د مصیبت په دنیا کې یا پیغمبري یا چې کوم دیندار انساني هغه باندې هغه سیوای او یو بل روایت کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي د مخکونو امتونو باره کې چې په خلکو کې سخت په مصیبتونو کې انبیاء او بیا بنیکان خلکو او پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې یو انسان با الله جل جلاله په فکر کې دومره مبتلا کو په مصیبت او فکر کې چې هغه سره به یو صادر او به د ځان ته وکړو هغه به د کپړو د پرم استعمالي دو سپږی به په الله جل جلاله مسلط کې تر دې پورې چې داګه د الله سبا مل شو او مختلف مصیبتونه وو هغه به په هغه مصیبتونو باندې دومره خوشاله وو چې دومره څومره تاسو کې یو تن صحابو ته په عطایا باندې خوشالي کې الله نعمتونه ورکي ځکه مصائب سره به ګناونه ماف کېدل او انسان به صفا کېده او د جنت قابل و جوړېد نو بهر حال د کافر مصیبت کې او د کافر نعمت کې او د مسلمان د نعمت کې لټ کې او مصیبت زیاتوالی پدې کې د الله جل جلاله یو پټ حکمت ته او هغه پیغمبر علیه السلام مونږ تاسو ته په حدیثو کې هغه ته اشاره کړی نو الله فرمایي ونحشره یوم القیامت عام مونږ به تاسو پورته به کوتل را پرز د قیامت باندې عام لوند نو قال دې به وای لم حشرتنی عام رب لم حشرتنی عام اے زما رب زد ولی پاسو لمړوند وقد كنت بصیرا او دنیا کې خو زلی دن کې وم دنیا کې خو مالی بالکل او دلته کې زو لړون پاسو لم لري دا کې دا کافر با الله تدا خبر وکي الله بس جواب ورکې ذکر کو خو دې کې وشکار نه دی بلې چې بل ځای کې الله فرمایي ورا المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوا دلسم سپاره کې سورته فرقان کې الله تعالی فرمایي چې دا کافران به دا اور اوویني او دې به دا ګمار کې ځای پرې وته جهنم را روان دي جهنم به ویل دا عدل ته معلومي کې چې جهنم هغه بړان دي مجرمان بړان دي نو یاد زده دا اشکال پا عبداللہ ابن عباس سے باننم شیو آغا بانی رستر کو بارکی شیو یو زیکی رازی چی ستر گی بے شینستر گی بے زرقا او بل زیکی رازی چی لانده بے ناغوات دا جواب برکت آخیرت مختلف مواقع دی مختلف مواقع دی پنزوز زرکا لرز دا باز زیکی بلون دی ابتدان چی پاسی لون بے او چکل جہنم راو حامخ کی گی نو آٹیم که دا عذاب دا چلی دا عذاب ہوئی نی آٹیم که بیلر یو ټینګ کې بسترګي یو شانی او روغې وای او کبي اوسترګواله وای او بل ټینګ کې بسترګي لاندې څه شی ورته نخاري نبري آیات اشکال ناراضي چې بل ځکه الله فرمایي جهنم به ویني دلته وی چلاندې قران کې یو څه کې یو شانی بل ځکه بل شانی نه دا جواب داده مختلف مواقع دي نو دی بو وای رب لم حشرتنی عام اے رب زه دې ولړون پاسولم وقد كنت بصيرا ازهم اپ دنیا کې لیدونکو الله مالوسی دا جواب کړي کذالک قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیدها الله فرمای قال الله او فرمای کذالک هم دغرنګي اتتک آیاتنا فنسیدها راغلی او تا ته زمونږ آیاتنا نو فنسیدها هغه تایر کړه هغه دې پری خدل باغې دې عمل نکو وکذالک الیوم تنسا هم دا رنگی نن ورز تپری خودشی بلا دا بسارت دا نظر نشی در گولی یا تنسا تحرم من نعیم المعبدا دا نعمتونو نیرولیشی دا با اس نعمت اغن ملاوی نو حاصل داشت تا اللہوی منزکرون کلی چی تا دا اللہ ایتون اغیر کلی وغدی پریگی او نن صرف لنوالی نده الله بل سزا می رکړه نن ته په جهنم کې يرول شي یا نن ته يرول شي تا ته بالکل نظر هغه بصارت هغه نشي درکولي زکه ته د الله یې نه ورکړي نتیجه کې هغه مثلا ثابت شو الجزاء من جنس العمل چې جزاء سزا الله کوم ورکی د الله قانون دادې د عمل په شان سړی زکات د وخانو نه ورکی الله به په توخان د پاسه فکرږي د وغانو زکات نه ورګي د پاسه فکرږي سړی غلا کړي غلا به په دې وګوانی پرته وګرځي به یو سړی زنا کړي شرمګا به وګد کی خلک با یو سړی تکبر خلک به بخپېږي یو سړی تکبر کړي الله به وړکی یو سړی قران یې کړي الله به دې ير کی جهنم پور یسنګه عملی نو هغه سے بدلی وکذالک الیوم تنسا وکذالک نجزی من اسرف اللہ ورپس عام قانون ذکر کے اللہ ویسی رب تنا وکذالک نجزی من اسرف دغا رنگی بدلب ورکو مونگا اللہ فرمائی من آغا چاہتا اسرف اچھے اغز زیادے ہو کو کافر شو ولم یؤمن بی آیات رب کفر املا اسراف تے زیادے رہے اسراف ستا ہوئی زیادی دوئی اللہ جل جلال حق ہوو ولم یؤمن بی آیات رب او ایمان رانل پایتون رب پلوانده او اللہوی دنیا کی رنوال سکے او دنیا کی زندگی تنگوال سکے ولا عذاب الاخرت اشد و بقا او خام عذاب دا آخرت چده اغا بیا دیر سخت او دیر همیشه ده دی تنگ زندگی نا او دلونوالی اغا بیا دیر سخت ترین عذاب ده دی نسیوالی اور پس اللہ فرمائی افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون افلم یهد لهم دی کافرانو بارک اللہ فرمائی آیا افلم یهد لهم کم اهلکنا آیا بیان نہ دیکھڑے دیتا ہدایت نہ دیکھڑے دیتا بیان نہ دیکھڑے خودن نہ دیکھڑے دیتا خودن اچھا نہ دیکھڑا کتاب اللہ بیان نہ دیکھڑے ہدایت نہ دیکھڑے پیغمبر نه نکړی یا الله نه نکړی د دې خبرې د څه شي هدایت او د څه شي خودنه کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره الله هلاک کړی دي د دین وړاندې کریولر يمشون فی مساکنهم چې دا مشرکان دغې په ځایونه کې ګرځي آیا الله دا بیان نه نکړی پیغمبر نه نکړی کتاب الله نه نکړی یهدنا مراد اغه هو یا دکا زمیر د دې راجه دی الله تعالی ته کتاب الله ته یا پیغمبر ته دې درو وړ بیان نه نکړي د عبرت واقعیات یې نه بیان کړي چې اغه د مکی مشرکان د عادیان او د سمودیان د په عربو کې دن لري د غلاکی او دې په کې ګرځي نه دین ویني الله فرمایي نبی ذلک الایات للنو هم خدای کې دلائل له طاقت او د قدرت الله تعالی دی چې کم اهل عقل والی ولنها داغی عقل نهایی ترسی دلی دیکھ دلوی دلائل دی چی اللہ دی سنگ تبا و برباد کلو چی دا اللہ خبری ونمان او یا بعضی مفسرین فرمائی اولم یهد کم اهلکنا اولم یهد احلاکونا زمون دی حلاکولو دی تا بیان ندیکڑے دی تا بیان حالی وی یعنی چی دی دا اللہ جل جلال حکم کمون حلاک کری دی او دی پا اغا حالاتو کی داغی پا گرونو کی باغی کی گرزی نو دی حالاتو او دکا منظر دی تا ہدایت ندی ورکڑے منظر ام بازی تیم کی انسان دا سبق ورکی خلا کوئی دی تاو گورے دا دین سبق واخلے نو بازی تیم کی منظر او حالت تا چی سڑے گوری اغا خراب و گرونو تا دیوالونو تا او اغی اللہ تباو برباد کری دی نو آیا اغا منظر او اغه حالت دیته هدایت نه نکړې دی هدایت ته نه دی راخلی نو پته ولګیدا بعد ټیم کې د بازي مقاماتو نه عبرت غستل پکاري خلقو تماشو لذي اول ته سیر لذي نه نه د هلاک شوه کومونو ال ته کې عبرت غستل پکاري الله فرمای اولم يهدي لهم اي هدایت نه نکړې دی تا دی خبره کم اهلکنا قبلهم چې څومره هلاک کړي دي مونږ وړاندې دینه من القرون د کلو والنا د پیړونا یمشون فی مساکنهم جدی سفرونه کې وګرځي دا مشرکان دا غي پاکورونه کې روانو کندرو کې ان فی ذلک لآیات للنها الله فرمایي یقینا په دغه شی کې لآیات دلائل قدرت او طاقت او د عبرت د الله تعالی دی للنها د پر د خوندانو د عقلن چې کوم عقل هغه انتها ته رسیدلی او د غفلت نه پاکي او د لونوالي نه پاکي بزاره پورې نه ومن اعرض عن ذکر الله فرمای او من تو کار دا چې اراده وکون ذکر د یاد زمانہ فإن له فسيكنن د پر معيشتا ذلک معاشتن دې په قبر کې په دنیا کې ونحشره يوم القيامه اعما او پورته بکو الله فرمای مون دلرا يوم القيامه پرز قیامت باندې اعمالوند قال دي بوای رب لم حشرتني اي رب زمال محشرتني ولد پورته کلم ز اعمالوند وقد كنت بصيرا حال دات چوم ز په دنیا کې بصيرا لیدونکې قال الله بو فرمائی کذالک آتت کا آیاتنا ام دارنگی راگلیو تا تا دنیا کے آتنا زمونگا فنسیتا پستا پری خود لاغیل را یر دکڑا گیل را وکذالک لیوما ام دارنگیو نن ردو تن سات پری خودشی بلاد بسرد یا تن ساتی رولشی او یې په لاندې راځي د دې معنا کولی شي تنسا ته محرومول شي د نعمتونو پرې خدای شي بلاد بساره ده وکذالک هم د کرنګ الله پرمینه چې موږ به سزا ورکو من اجا تاسو را پاتې زیاتې کړې کوپرې کړې ولم یومن بی آیات رب ایمان نه درولې پایاتونو در خپل باندې ولا عذاب الاخرت او امه عذاب د اخرت چي اشد و بقا دیر سخو باکی دی دتان جن او دلونوالی نا اپلمی احتی زائر شوی ندی دتا هدایت ندکڑ دیتا اپلمی احتی لهم آیا هدایت ندکڑ دیتا سشی ندکڑ کم احلکنا دی خبر چی حلکڑی دی اللہ وی سمر حلکڑی دی منگا قبل هم لاندی دینا یا اولا میحدی آیا ادایت ننکڑی دیتا اللہ تعالی کتاب و پیغمبر ددی خبری کم احلکنا چی سمر حلکڑی دی منگا قبل هم لاندی دینا من القرونی دی پیڑونا یمشونا دی سفرونکی او گردی پی مساکنیم بکورون دا گئی کی روان کوندر دا گئی کی ان فی ذلک یکن الفدیک لا آیات خامخد لعل تاکت قدرت و عبرت دی لئولی النها د پر د خوندن د عامه یا ول ولی نه نه نه د پدې مننه را مساکین کریم خپل نام د ذکر پر استا پیغمبر استا کتاب ته متوجه یا الله زموږ زندگی په دنیا کې پر هغه قبر کې پر هغه آخرت کې پر هغه یا الله کریم خپل آخرت د نور نه یا الله کریم خپل سزاګانو عذابونو موږ وساتې یا الله کریم خپل د عبرت پر استر کې نصیب کې یا الله کریم خپل د دنیا کې یا الله کریم خپل راضی شي قبر کې راضی شي یا الله کریم خدای خیر استعمال ته تاسو بیا د زمونږ راځي په لږه نصیب وسلم الله